NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, Champions League is het de komende dagen. En ik heb het niet over voetbal, maar over politieke debatten. Want dinsdag is het Prinsjesdag en daarna volgen de algemene beschouwingen. Voor de politieke liefhebbers de aftrap van het politieke jaar. Een paar dagen waarin de politieke verhoudingen op scherp worden gezet. Nou, daarover hoor je zometeen meer in de nieuwsbv natuurlijk. Maar nu eerst, een student heeft om zich heen geschoten op een universiteit in Rusland. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. In de Russische stad Perm was een schietpartij op een universiteit. 8 mensen zijn daarbij omgekomen. Daarom contact met correspondent Iris de Graaf. Iris, wat is daar vanochtend gebeurd? Ja, vanochtend rond 11:00 lokale tijd werd er geschoten op de campus van een universiteit in Perm. Dat is zo'n 1300 kilometer ten oosten van Moskou. En op video's die gedeeld worden op Telegram is te zien hoe sommige studenten en docenten zichzelf opsloten in de klaslokalen en een aantal studenten die uit het raam sprongen. Nou, volgens de laatste cijfers zijn er nu zeker 8 mensen omgekomen en 24 mensen gewond geraakt. En de schutter zou tijdens de schietpartij zijn gedood. Althans, dat zegt de universiteit en sommige media. Andere media melden nog dat hij alleen gewond is geraakt. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Zou een jongen van 18 zijn, een student? Wat weten we nog meer over hem? Ja, klopt. Nou, hij heet Timur en hij had voorafgaand aan die schietpartij op social media een bericht gedeeld waarin hij deze schietpartij al aankondigde. En hij schrijft erin onder andere dat hij niet gelinkt is aan een religieuze organisatie, dat dit dus geen terroristische aanslag is en dat hij al heel lang had gespaard om een wapen te kunnen kopen en deze schietpartij in te plannen. En hij schreef verder nog in dat bericht dat hij door woede overweldigd werd en dat hij, en ik quote, alles op mijn pad wil vernietigen en zoveel mogelijk pijn wil achterlaten in deze wereld. Nou kennen we dit soort school shootings vanuit de Verenigde Staten. Daar komt het geregeld voor. Is dit ook iets wat vaker gebeurt in Rusland? Nou, het kwam tot zo'n 10, 15 jaar geleden eigenlijk vrijwel nooit voor in Rusland. En het werd inderdaad ook altijd geassocieerd met schietpartijen in de Verenigde Staten hier. Maar inmiddels is dit al wel de 11e schietpartij op een school in de afgelopen 7 jaar. En vooral na de schietpartij op een school in Kazan, dat was in mei dit jaar, waarbij 36 mensen, waaronder ook heel veel kinderen, om het leven kwamen, is dit nu wel echt iets geworden waar de autoriteiten hard op inzetten. Zo zijn er sinds die schietpartij in Kazan nu veel strengere regels rondom wapenbezit. Dat was vrij makkelijk om een vergunning te krijgen. Nu zijn er allerlei medische en psychologische testen nodig. En niet lang geleden heeft het parlement een wet aangenomen die de minimumleeftijd voor wapenbezit verhoogt van 18 naar 21 jaar. Maar die regels zijn op dit moment nog niet van kracht. Al denk ik dat ze die druk na deze schietpartij wel gaan opvoeren. Ja, lijkt het dus ook helaas voor Rusland een treurige trend te worden. Dankjewel, Iris de Graaf van Stad. Zorgmedewerkers hebben in het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt van fysiotherapie en psychische zorg dan normaal. Voor het eerst in 5 jaar daalde het aantal mensen dat een beroep deed op fysiotherapie of psychische hulp. Toch kampt 3/4 van de 8000 ondervraagden met lichamelijke klachten en 1/3 met psychische problemen. Bovendien maken veel zorgmedewerkers zich ongerust over corona. De stichting IZZ zegt dat zorgmedewerkers zichzelf hebben weggecijferd om de zorg tijdens de pandemie maar te blijven leveren. Rijke landen komen hun belofte niet na om jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen aan klimaatfinanciering voor arme landen, stelt Oxfam Novib. Het geld is bedoeld om de gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken. En in het verleden is afgesproken dat tussen 2020 en 2025 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar zou komen, zegt de hulporganisatie. Want arme landen hebben het klimaatprobleem niet veroorzaakt, maar die krijgen wel de zwaarste klappen te verduren. Dus die 100 miljard, dat is een afspraak, maar helaas geen bindende afspraak. En ja, daar zit hem waarschijnlijk dus ook de crux waarom nu niet wordt voldaan aan die 100 miljard. De arme landen lopen jaarlijks tientallen miljarden mis, stelt Oxfam Novib. Uit het VN-klimaatrapport bleek vorige maand ook al dat ontwikkelingslanden onevenredig zwaar worden getroffen. Op station Tilburg is een jongen van 13 uit Syrië opgevangen die geen Nederlands spreekt. Dankzij een voorbijganger werd duidelijk dat hij alleen naar Nederland was gekomen. Op het politiebureau is een asielaanvraag begonnen en daarna is hij naar een AZC gebracht. In de trein van Dordrecht naar Den Haag is vanochtend een man door een medepassagier in zijn gezicht gestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De dader is spoorloos en de aanleiding voor die steekpartij is niet bekend. Regeringspartij Verenigd Rusland blijft de grootste in het parlement. Tot nu toe is bijna 3/4 van de stemmen bij de parlementsverkiezingen geteld.

de Nieuws BV. Goedemiddag. Vogue kennen we allemaal van Madonna natuurlijk, maar het is ook onderdeel van een hele dansstroming, de zogenaamde ballroom culture. En daarover gaat de tentoonstelling Deep in Vogue. En van het woord schimmels word ik over het algemeen niet heel erg vrolijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg er echt jeuk van. Ik ga er zo meteen over praten met een bodembioloog die uitlegt waarom schimmels juist van levensbelang zijn. Maar eerst naar een vluchtelingenkamp op Samos. De Nieuws BV. Moderne en veilige vluchtelingenkampen met waardige leefomstandigheden. Griekenland bouwt met Europees geld aan dit soort kampen. En vandaag opent op Samos het eerste kamp, de deuren, voor vluchtelingen. Maar mensenrechtenorganisaties trekken nu al aan de bel. Waarom? Daar ga ik over praten met Ingeborg Beugel. Zij is correspondent in Griekenland. Goedemiddag, Ingeborg. Hallo. Ja, Ingeborg, even op Samos is het dus het eerste kamp nu geopend, is opgeleverd. Wat is daar aan de hand? Het is zaterdag geopend, 18 september. En dat is door heel progressief Griekenland ervaren als een provocerende klap in het gezicht. Want het is dé in memoriam dag waarop 8 jaar geleden inmiddels door de neonazistische Griekse partij Gouden Dageraad de Griekse rapper Pavlos Fissas is vermoord. En om op die dag waarop in heel Griekenland demonstraties zijn, ook op Samos, om die moord te herinneren, is dat mega gesloten detentiecentrum, want dat is het. Het is gewoon een gigagevangenis met veel fanfare en tamtam en gezang en toestanden feestelijk geopend. Ja. Wranger kan niet. Er is plaats voor 5000 mensen. Vandaag, na overigens een grote brand die vannacht woedde in het oude kamp Vathi, dat dicht bij de stad Samos ligt, en waar mensen in en uit konden, kinderen, mannen, vrouwen, die konden naar zee wandelen, naar het dorp. Dat is vannacht voor een groot deel afgebrand. Wie die brand heeft aangestoken, weet niemand. Er gaan natuurlijk boze geruchten dat eigenlijk de Griekse autoriteiten dat hebben gedaan met de bedoeling, er kunnen geen achterblijvers zich verschansen in die jungle rondom dat officiële kamp. Ze moeten allemaal naar het nieuwe kamp. En dat nieuwe kamp, daar zijn Tineke Strik, Europarlementariër van GroenLinks, van Nederland, en ik in mei als allereerste op bezoek geweest. We waren de allereerste. Kun je beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, nou, we hebben daar toen met ook een fotograaf die de eerste foto's mocht maken, 2 uur rondgewandeld met echt een dichtgeknepen keel en een steen in ons buik. En daarna konden we de hele middag niet meer praten. Want je moet je voorstellen, het is een oceaan van ijzeren containers, 3 keer omheind. Binnenin is er nog een apart omheind gedeelte waarin mensen met kinderen zullen worden opgesloten, die eigenlijk gedeporteerd moeten worden, want afgewezen voor asiel, maar die nergens naartoe kunnen. En dan gaat het vooral om Syrische gezinnen. Er zullen ook vluchtelingen van andere eilanden en van het vasteland naartoe worden overgeheveld. Mm-hmm. En vanochtend zijn de eerste bussen aangekomen. Ja, ja. Maar wacht heel even hoor, voordat je naar die bussen gaat. Want je zegt iets essentieels. Je zegt, ja, gesloten. Ik zie ook prikkeldraad om die kampen heen. Toch wordt er gezegd hier in Europa de hele tijd, het gaat om open kampen. En dan lijkt het precies het tegenovergestelde te gebeuren, of niet? Bullshit. In De Groene heb ik al vanaf midden vorig jaar geschreven, het worden geen open kampen. Er was een raar ballet in Brussel. De Grieken hadden het voortdurend over gesloten kampen naar hun eigen achterban. Hè, want de Grieken hebben er genoeg van. Die zijn nu al sinds 2015 door de rest van Europa verraden en alleen gelaten. Waardoor Griekenland steeds harder wordt ten aanzien van vluchtelingen. En ja, dat kan je Griekenland verwijten. Maar in de eerste plaats is het Brussel te verwijten. Want de rest van Europa, Nederland voorop, weigert vluchtelingen uit Griekenland, maar ook Italië en Spanje, over te nemen. Dus dan gaan die landen hun eigen gewelddadige maatregelen nemen, zoals die pushbacks en noem maar op. En gesloten kampen, dus zoals we nu ook zien. Dus helemaal niet die open kampen waar Europa het over heeft. Nu zei je net dat er een bus klaar staat, hè, vanochtend, om dus die eerste vluchtelingen naar die nieuwe kampen te brengen. Hoe kijken zij eigenlijk hiernaar? Nou ja, dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Kijk, die brand vannacht, kwam heel goed uit, want het was verschrikkelijk. Er waren allemaal mensen die hadden hun koffers al gepakt, want die wisten dat ze vandaag overgeheveld zouden worden. Alles verbrand, alles weg, het weinig wat ze hadden. Gillende vrouwen, hysterische kinderen, rokende puinhopen. Dus op een perverse manier kan je dan zeggen, nou, wat fijn dat ze daar nu weg worden gehaald. En naar die drie keer omheinden met prikkeldraad erop. Wel met goede sanitaire voorzieningen, een kantine. Je hebt er zelfs winkeltjes, zodat ze binnenin die gesloten omgeving boodschapjes kunnen doen. Maar wacht even, ze mogen er 2 uur per dag uit. Alleen daar moet je enorm veel aanvragen voor doen, wil je die toestemming krijgen. Er is geen vervoer van dat kamp naar welke bebouwde kom dan ook. Er is geen zee te zien, er is geen sprankje groen, er is geen schaduw, er is helemaal niets. Nee. Het ligt midden in een dorre woestenij. En ja, mensen, als ze 2 uur de tijd hebben, gaan niet 20 kilometer ergens naartoe komen. Nee. Want als je niet op tijd terugkomt, worden er ook nog eens maatregelen tegen je getroffen. Sancties. Ja, sancties worden er dan gehad. Okay. Even dit weekend, op diezelfde dag, is in Nederland dat prachtige Holocaust-monument geopend. Ik heb van allemaal vrienden gehoord hoe indrukwekkend en hartverscheurend dat was. Je mag nooit, nooit, nooit wat er nu gebeurt vergelijken met vernietigingskampen waar industrieel 6 miljoen mensen zijn vergast. Maar wacht even, in Griekenland zijn 120.000 vluchtelingen. En het is de bedoeling dat die allemaal in dit soort horror-detentiecentra, die absoluut gesloten zijn met high-tech security-beveiligingen. Mensen mogen er alleen maar in met vingerafdrukken, kaartjes. Ja. Maar Ingeborg, we spreken hier van gevangenissen, niet vernietigingskampen. Maar ik begrijp dat de situatie schrijnend is. Hoe kunnen we eigenlijk in de toekomst voorkomen dat we dit soort gevangenissen dus weer gaan krijgen? Want er staan nog wat meer kampen op de planning, toch? De EU heeft 276 miljoen euro gegeven aan Griekenland om 7 van die kampen te bouwen. Samos is de eerste kamp dat klaar is. Je vraagt aan mij een onmogelijke vraag. Okay. Allerlei organisaties, alle mogelijke internationale mensenrechtenorganisaties, de groep geleid door Tineke Strik in het Europarlement, journalisten als ik, beschrijven onze vingers blauw, we roepen onze kelen schor. Ja. Niemand luistert en het gebeurt gewoon. Wat denk jij wat we moeten doen? Ja, dit is dus eigenlijk schreeuwen in de woestenij als ik het zo hoor. Ik wil je voor nu bedanken, Ingeborg Beugel. We gaan het sowieso in de gaten houden en verslag van blijven doen. Dankjewel. De Nieuws BV. Ja, nog 78 nachtjes slapen, dan wordt Amalia 18 jaar oud. En vanaf dat moment zou ze koningin kunnen zijn. Je hoorde het vanochtend al in het Radio 1-journaal. Er is nu een boek verschenen met de titel Amalia de plicht roept. Maar Amalia mag dus niet zomaar de troon op als ze gaat trouwen met een vrouw. Dat staat in de wet, hè? Dat moet vanmiddag toch gewoon geschrapt worden, als het aan ons ligt. Zo gedateerd. Kan toch niet meer? Nou goed, in strijd met artikel 1 van de grondwet, dat kun je er ook nog bovenop gooien. Mochten er nu mensen luisteren die hier werk van kunnen maken, ik denk zomaar even aan ministers, kamerleden. Even ter inspiratie, muziek van Lady Gaga, dit is Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Ja hoor, Lady Gaga met Born This Way. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, morgen is het Prinsjesdag. De miljoenennota wordt gepresenteerd, waarna de Champions League van het debat voeren losbarsten, de algemene politieke beschouwingen. Nou, wat maakt deze beschouwingen zo interessant en wat kunnen we van het verleden leren? Dat bespreken we met onze eigen politieke redacteur Anna Plezier, die de archieven is ingedoken en hier fris en fruitig weer aan tafel zit. Goedemiddag, Anna. Hallo. Ja, het kabinet is demissionair op dit moment, ja. Dus dan denk ik automatisch, ja, er zitten steeds minder ministers in. Wat voor algemene politieke beschouwingen kunnen we eigenlijk gaan verwachten? Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want het is natuurlijk best wel uniek. Normaal heb je een kabinet met plannen en dat kunnen ze dan gieten in, hè, in de begroting eigenlijk. Ja. En dat is nu niet het geval. Dus het wordt een beetje anders dan normaal. Maar er zijn natuurlijk nog steeds hoofdlijnen. Het moet gaan over de klimaatcrisis, over de stikstofcrisis, de coronacrisis. Ja. Er is gewoon nog heel veel op te lossen. En ja, daar moet toch, hoe je het ook bent of keert, een begroting voor komen en een plan voor komen. Ja, maar dan zitten we dus, nou, laten we even dromen. Stel je voor, we hebben een kabinet. Ergens november, december, onwaarschijnlijk. Maar stel je voor, we hebben dan een kabinet. Dan moeten zij het wel met die plannen doen die juist door een demissionair kabinet zijn bedacht. Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Want ja. Je krijgt geen geld voor jouw eigen plannen natuurlijk. Nee. Nu is het zo dat nu heel erg over de hoofdlijnen wordt gediscussieerd. Wat ik al even noemde. Langs de hoofdlijnen. Maar volgend jaar pas, dan wordt echt zeg maar per hoofdstuk echt die begroting tot in detail behandeld. En dan kan je ook nog wel zeggen van nou, we kunnen daar nog een motie indienen of daar nog iets toevoegen of veranderen. En dat is ook nu wel veel gebeurd met corona. Want toen was het natuurlijk ook dat er heel veel nog weer veranderde. En toen kon je ook niet zeggen van nou, het ligt nu al helemaal vast. Nee. Dus er is nog wel een mogelijkheid om daar nog het een en ander aan te tweaken. Maar de hoofdlijnen die worden zeker nu al, die worden al besproken. Hoe dan ook gaan we er straks op terugkijken. Maar laten we eerst eventjes het verleden induiken. Jij bent in die archieven gedoken. Wat heb je allemaal gevonden? Laten we bij het eerste beginnen. Ja, het eerste wat ik eigenlijk wel heel opvallend vond is dat ik ik heb gekeken naar 2009 en daar zie je eigenlijk dat de geschiedenis een beetje herhaald wordt. Ik denk, moeten we eerst even kijken naar wat er gebeurde. In 2009 zei Mark Rutte dit tijdens de algemene politieke beschouwingen. Mijn fractie is tot de conclusie gekomen dat het laten zitten van het kabinet meer schade oplevert dan het wegsturen. Om die reden dien ik de volgende motie in. De Kamer, gehoord de beraadslaging en kennis genomen hebbend van de miljoenennota, zegt het vertrouwen op in het kabinet en gaat over tot de orde van de dag. Gaat u nou eens een keer wat doen? U praat over visies en toekomst, maar u vult het niet in. En dit zou een alleraardste gelegenheid zijn om het nou eens een keer concreet te maken. Anna, hoor ik het nou goed? Zegt Rutte nu van ik zeg het vertrouwen op, een motie van want omdat hij geen visie heeft bij Balkenende? Ja, ja, inderdaad. Dit is Mark Rutte? Dit is Mark Rutte. Aha. Hier was hij nog Kamerlid inderdaad. Hier was hij nog geen premier. En nu is het eigenlijk zo dat iedereen Mark Rutte zelf verwijt dat hij geen visie heeft. Ja. Hij zei zelfs een paar jaar geleden, visie is als een olifant die het zicht belemmert. Dus dan denk je, hè, wat is er gebeurd met die man? Kaag heeft natuurlijk het over dat hij geen visie heeft. En er komt natuurlijk nog bij dat hij zelf dit jaar in april, tijdens de Nacht van Rutte, ook zelf een motie van wantrouwen aan zijn broek had. Dus het lijkt eigenlijk wel alsof die cyclus weer terugkomt. Nu krijgt hij zelf hetzelfde verwijt naar zijn hoofd en dezelfde motie van wantrouwen. Misschien moet hij die tegelwijsheid weer even uit de kast halen, even afstoffen over die olifant en visie. Misschien en moet hij ook even zijn eigen archief induiken. Cool. Nou, hoe dan ook, actueler dan ooit dus eigenlijk. Wat heb je nog meer gevonden? Ja, we maken even een heel klein sprongetje naar 2019. Dus net voor de coronacrisis, toen die nog niet was losgebarsten. Dat was het jaar dat Jesse Klaver, die was toen al leider van GroenLinks, die zat in de oppositie en die besloot toen eigenlijk al bij voorbaat om met de miljoenennota in te stemmen. Want hij was helemaal klaar met hoe de politiek toen bedreven werd. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. Te vaak zie je dat we bezig zijn met de vraag: wie wint een debat? Wie komt hier als winnaar uit? In plaats van dat we kijken naar welke problemen er zijn opgelost. Klinkt hartstikke goed. Jesse Klaver wil af van die scorebordpolitiek. Sorry, maar volgens mij zitten we midden in een scorebordpolitiek, toch? Nog steeds. Het is niet echt gelukt. Ik denk dat het toen een heel goed punt was. Heel veel mensen ook zeiden, nou, wat goed dat je dat zegt. Het moet inderdaad over de inhoud gaan en niet hierover. Maar ja, 2 jaar later is er niet heel veel veranderd. Maar wat wel een beetje is veranderd, is dat tijdens die algemene politieke beschouwing was iedereen best wel eensgezind. Veel mensen zeiden ook, het is een beetje het einde van het neoliberalisme, want de SP en de VVD waren het zelfs op veel punten met elkaar eens. En iedereen zei eigenlijk van, nou ja, we hebben te veel overgegeven aan de markt en nu moeten we eigenlijk als overheid dat weer terugpakken en zeggen, weet je, de burger is geen klant, de burger is de burger en we moeten eigenlijk zorgen dat het kapitalisme dat een beetje doorgeschoten is, dat we dat weer een beetje gaan rechttrekken. En daar was eigenlijk iedereen links en rechts het best wel met elkaar over eens. Dus het waren ja wel interessante, ja, dat is natuurlijk helemaal wat bizar, anders. Zeg, waarom zijn deze beelden eigenlijk niet eventjes aan de formatietafel bij Remkes voorbijgekomen? Ja, dat geholpen. Ze zei ook al, ze zijn op de inhoud eigenlijk allemaal met elkaar eens. Dus in dat opzicht is niet zo heel veel veranderd. Maar ja, die scorebordpolitiek is nog steeds aan de orde van de dag. Welk volgend memorabel moment ja, heb je? Nou, dan hebben we eigenlijk, ik wilde eigenlijk dan nog eventjes terug naar 2011. Dat is dus 10 jaar geleden. Ja. Toen gebeurde er iets wat ik denk iedereen nog echt al in het geheugen gegrift staat. Dus laten we dat het even terughalen. Ik ben benieuwd. Dat was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad, maar dat is nou, dat is dat toch zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter, ja, lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Nee, doet u eens normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als de islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen rustig. Sorry, ik moet erom lachen, maar het is super ordinair natuurlijk. Ja. En hier zijn zelfs t-shirts voor gedrukt, of niet? Doe eens normaal, man, klopt, joh. Klopt, heel Nederland was in rep en roer. Er werden inderdaad t-shirts gedrukt. Iedereen had het hier over als er toen stickers en memes hadden bestaan, dan waren die zeker allemaal gemaakt. Maar ja, iedereen vond het echt heel erg heftig en intens. Ja. Ook het journaal openen met, nou ja, wat is dit voor toon in een debat? We maken elkaar uit voor dit en dat en het kan helemaal niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of het bij jou zit. Toneelstukje, denk ik. Het was 10 jaar geleden en nu schrik je daar eigenlijk niet meer zo van. Nee. Want Baudet noemde vorig jaar minister van Landbouw Schouten een sluipmoordenaar. Wilders noemde Sigrid Kaag een heks. En die zei, wat zei hij nou? Ja, je sympathiseert met terroristen. Dus eigenlijk kan je wel zeggen, als dit 10 jaar geleden zoveel ophef veroorzaakte... Ja, eigenlijk we geloven het ook niet echt meer. Want dan zie ik zo Rutte en Wilders ook daarna gewoon lekker hand in hand bijna lopen. Ja. Huppelend door de zaal. Dat je denkt van ja, volgens mij is dit allemaal een act. Gewoon voor het scoren. Dus eigenlijk weer scorebord. Maar als het nu weer zou gebeuren, of politiek. Als we weer dit zou gebeuren, weet ik niet of de ophef dus zo groot zou zijn. Want we zijn het gewoon best wel gewend. Zullen we naar de volgende? Ja, laten we doorgaan voordat naar de we hier volgende. Te veel aan wennen. Ja, precies. Nou, dan gaan we echt 20 jaar terug in de tijd. De algemene politieke beschouwingen waren net na 9-11. Dus dat had echt een hele grote invloed op de politieke beschouwingen. Maar er was ook eigenlijk een ander punt wat best wel opviel, los hiervan. Mm. Laten we even kijken naar een vraag die Paul Roosmuller stelde van GroenLinks aan premier Kok. Kort samengevat zou je Paars kunnen betitelen als zijnde toenemende welvaart, toenemend onbehagen. Dat zou ik zo algemeen niet willen formuleren. Ik heb oog, dat heb ik ook in mijn woorden tot uitdrukking gebracht, voor maatschappelijke tekorten die ook ondanks de intensiveringen door de jaren heen ook volgend jaar natuurlijk nog aanwezig zijn. Als die er niet waren, dan waren we al klaar. Dan zou je zeggen Nederland is af. Ja, eigenlijk zegt Wim Kok hier in 2001 al, Nederland is al bijna af. Ja. Dat is een beetje een opmerkelijke uitspraak. We hebben op een paar details gelaten. Ja, nou ja, het feit dat er überhaupt werd gesproken over is Nederland af of niet, of hoe ver zijn we, dat kunnen we ons nu gewoon niet meer voorstellen. Nee. Als er nu gevraagd zou zijn van, nou ja, hoe staat het met Nederland, zullen we niet zeggen, Nederland is bijna af. Dat zegt iets over de tijdsgeest van toen. De welvaart ging heel goed met Nederland. Economisch ging het goed. Dus iedereen had het gevoel van, nou hè, we gaan met z'n allen de goede kant op. Maar het begon al een beetje te sluimeren. Ik zei net al even 9/11. Dat heeft ook heel veel impact gehad op de samenleving. Blijven de impact ook. En de opkomst van Pim Fortuyn was in die tijd. Dus ondanks dat het heel goed ging eigenlijk met Nederland qua geld en welvaart, begon het wel te borrelen. En was dit eigenlijk een beetje een start van die kloof tussen de burger en de politiek, die eigenlijk alleen maar is vergroot. Maar ja, dat 20 jaar geleden was Nederland bijna af. Bijna af, en nu hebben we de toeslagenaffaire. Kijk waar we nu staan. Ja, precies. Nou, Anna, ik krijg een beetje een treurige mood hiervan. Is het alleen maar zwaarmoedig, of zitten er ook leuke momenten tijdens zo'n politieke beschouwing? Ja, het blijft natuurlijk ook leuk om te kijken. Want het zijn, hoe je het ook bent of verkeerd, het zijn twee lange dagen waarin er heel veel over de inhoud wordt gesproken. En soms ook wel een beetje saaie dingen worden besproken. En dat vinden de politici zelf ook. Die zitten er ook 2 dagen lang. Dus die proberen er zelf ook soms even een leuk grapje in te brengen. Of met beeldspraak iets heel mooi uit te leggen. Of ook om iedereen een beetje wakker te houden. Te zorgen dat de sfeer goed blijft. Mm. Ik weet niet of je nog weet dat Jolande Sap een keer, die was van met die stekkerdoos. Dat was wel een beetje suf, hoor. Ja, die zei, zo trek je dus de stekker eruit. Ja. Liet ze zien aan Wilders. Dus zo heb je heel veel van dat soort voorbeelden om iedereen wakker te houden. En deze aanvaring van Buma en Pechtold in 2015 is ook wel, past ook wel in dat rijtje thuis. Okay. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA. En ze liggen vast. Maar het is het hele voorjaar. Hebben we daar staan ploegen? Ja. Hebben we daar staan rooien? Ja. Hebben we daar in die bomen alles staan doen? En dit en dat. We hebben die hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten. En dan zegt Buma, nou, ik ga wel zitten. Dat is het een beetje. Dat was voormalig D66-leider Pechtold en Buma. Ja. Pechtold die was eigenlijk gewoon een beetje boos. Die zei, nou, wij hebben alles gedaan en jij gaat er vandoor. En je wil zelf gewoon niks doen. Nou, dat kan je zo zeggen op een zure manier. Of je maakt er een beetje een grapje van. Ja. En dat gaan we ook wel heel veel zien, denk ik. Denk je dat we wat memes gaan krijgen eruit? Vast en zeker wel. We gaan het zien. De algemene politieke beschouwingen dit jaar. Of dat ook memorabel gaat worden. Anna Plezier, dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Nou, je hebt ze liever niet tussen je tenen of op de fruitschaal, maar in de grond zijn schimmels van levensbelang. Jacqueline Baar die promoveert op deze materie en die komt er zo meteen smakelijk over vertellen. Ik ben benieuwd of zij in haar studententijd ook al tussen de schimmels leefde. En of ze dan ook bezoek heeft gehad van Rob Geus, weet je wel, van de smaakpolitie. Ranzige koelkast, jongens. Hey. Ja, toen zag ik het. Achterwand. Totaal beschimmeld. Wat een gore bende. Zulke ernstige schimmel bij een temperatuur van 4 graden is een academische prestatie. Dat kan alleen met extreme viezigheid en engelengeduld. Ze zijn er wel hoog opgeleid, maar hygiëne staat niet in het woordenboek van deze studenten. Ah, jongens. Wat willen we hier kweken? Dat ding was totaal helemaal beschimmeld. Ik heb een sla eruit gehaald, een eiperslader, was andijvie geworden. Wat een ranzigheid, zeg hij. Zo, gadverdamme. Nou goed, eerst, het is maandag en dus is het de vloer, de schone vloer, voor Ellen Dekwiet. Pas op, nu volgt een mening. De druktemakers! Ja, goedemorgen en goede maandag, lieve nieuwsbv'ers. Nou, morgen is het zover, Prinsjesdag, oftewel het Met Gala van Den Haag. Waar het er net zoals bij het beroemde Met Mode Gala van New York er niet om gaat wat je van plan bent, maar om hoe je eruit ziet. Want dat is politiek anno 2021. Meer nadruk op beelds dan op beleidsvorming. En zo zien we morgen de bewindspersonen hun entree maken in de Ridderzaal. Die prachtige middeleeuwse ruimte die door de troon, de houten gewelven en glas in lood doet denken aan de ontvangstzalen van koning Arthur. En voor wie het niet meer weet, koning Arthur was een staatshoofd die simpelweg een wereld wilde waarin de sterkere de zwakkere beschermen. Samen met zijn ridders van de ronde tafel hield hij zich aan een strenge erecode. Hij stierf liever dan dat hij zijn woord brak. En dat doet me denken aan een andere ruiter der rechtvaardigheid, Pieter Omtzigt. En de lezing die hij vrijdag gaf in de Bali, waarin hij benadrukte dat het de laatste kabinetten niet meer om recht gaat, maar om imago. Het gaat hen om in de koning Arthur-sfeer te blijven, om ridder spelen, niet om ridder zijn. Men grijpt niet in als iets grondwettelijk verkeerd is, maar wanneer de beeldvorming dreigt te worden aangetast. De constitutionele plicht die ministers en staatssecretarissen bijvoorbeeld hebben om de Kamer in te lichten, wordt regelmatig vergeten. Evenzoals het verbod op dubbelfuncties van Kamerleden en bewindspersonen. Pas als het zichtbaar wordt in de media, komen ze in actie. De Nederlandse regering behandelt de grondwet zoals Italianen verkeersregels. Het is voor hen slechts een reeks suggesties die men alleen naleeft wanneer men er voorrang mee kan krijgen. Nou, omdat men in Den Haag zo bezig is met het beeld in plaats van het recht, pleit Pieter Omtzigt ervoor om de grondwet aan de muren van de nieuwe Tweede Kamer op te hangen. Om zo de leden aan hun plichten en aan hun grenzen te herinneren. Maar ik zou daarin nog een stapje verder gaan. Allereerst dat elk Kamerlid ieder kwartier een appje ontvangt met daarin gewoon een stukje constitutie. Daarbovenop placemats in de bedrijfskantine met daarop elke dag een ander artikel. Bij elke vrijmibo een quiz over de rechtsstaat. En dat er bij iedereen die de grondwet overtreedt op het voorhoofd met watervaste inkt de artikelen die hij of zij overtrad worden opgetekend. Zodat Mark Rutte, telkens wanneer hij in de spiegel checkt of die weggehaalde moedervlekken nog niet zijn teruggegroeid, meteen kan lezen dat mensen gelijk zijn. En zodat Stef Blok na ieder toiletbezoek eraan wordt herinnerd dat de zorg van de overheid volgens artikel 21 van de grondwet gericht moet zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het zou een prachtige doorstart zijn als men morgen, na het visuele spektakel genaamd Prinsjesdag, niet meer alleen voor beeld, maar ook voor grondwettelijkheid zal gaan. Dat men zich niet alleen voor een mooi plaatje, maar ook voor een mooi beleid gaat inzetten. En dat men niet alleen een happy end voor zichzelf, maar ook voor de rechtsstaat gaat nastreven. Zodat voor de verandering eens iedereen lang en gelukkig zal leven. Dankjewel, Ellen Dekwiet. En nu gaan we dansen. Ja, Vogue dus van Madonna, want dit weekend opende de tentoonstelling Deep in Vogue in de Kunsthal in Rotterdam. Het gaat over de ballroomcultuur. Ellie Vinyard en Gabby Vinyard van het eerste Nederlandse ballroomhouse. Die vertelden je er van alles over, zit hier bij mij aan tafel. Welkom. Hi, dankjewel. Fijn om jou hier aan tafel te hebben, Gabby. En Ellie op afstand. Hallo, Ellie. Yes, hallo. Hey, zullen we maar meteen in de materie duiken, Ellie? Want voor de mensen die nu denken aan stijldansen, weet je wel, bij ballroom. Wat is de ballroomcultuur precies? Nou, de ballroomcultuur komt uit de jaren 70, late jaren 70, 80, van New York, Harlem. Mm-hmm. En het is eigenlijk een scene gecreëerd door zwarte en gekleurde transvrouwen. Doordat in die tijd was er een scene al voor drag queens, maar doordat dat scene predominantly wit was en dan wij konden daar niet in winnen. Godzijdank, Crystal Labeze, dank. Nee, ik ga iets maken, iets dat is voor ons en door ons. En zo bestond de ballroom scene. En nou zei je Harlem, hè, in Amerika. Dat is waar dit oorspronkelijk vandaan komt? Ja, klopt. Okay. Harlem, New York. Okay, en eventjes, want dat vogen, dat is met vrij mooie handbewegingen. Of zeker, moet ik me daar meer bij voorstellen? Want dat is een onderdeel daarvan. Ja, voguing is dan alleen een klein onderdeel van de ballroom scene. Dus dat is de performance aspect daarvan. En dan we hebben dan drie stijlen van voguing. We hebben de old way, de new way en de vogue femme. Vogue femme is nu de meest populairste. Maar daarbij, iedereen moet een beetje niet vergeten dat de ballroom scene niet alleen om voguing gaat. Maar nee. het is een hele scene en een cultuur. Is ook heel rijk in geschiedenis. Dus dat is maar een klein onderdeel van de voguing. Klein onderdeeltje. En we gaan eventjes in die cultuur en in die scene dieper duiken. Gabby zit hier bij mij aan tafel. En Gabby, jij bent jaren geleden ben je hierbij gekomen. Yes. Wat was er bij jou dat je dacht, hier gaat mijn hart nou sneller van kloppen. Hier moet ik bij zijn. Ja. Ja, ik zag gewoon de bewegingen en het pakte mij gewoon zo erg. De manier hoe iedereen gewoon zo vrij beweegde en gewoon hunzelf kon zijn. Ja. Vond ik gewoon zo mooi om te zien. En eerst wist ik zeg maar echt niks over de cultuur eigenlijk. Wat mij gewoon pakte was gewoon letterlijk de dans gewoon. En dat is folk femme, want ik doe folk femme. Wat net Elina had uitgelegd en het is 3 stijlen. Ja, en wat is folk femme dan? Folk femme is zeg maar de feminine way of... Je hebt bijvoorbeeld old way en dat is zeg maar de Madonna videoclip ongeveer. Die kennen we, ja. Ja, precies. En dan heb je zeg maar, dat is zeg maar de nieuwe versie van de old way eigenlijk. En het is veel meer vrij, veel meer feminine, zeg maar. Het gaat meer om dat feminine. Dus je vrouwelijke kant er echt in kwijt? Precies, aha. Ja. Het is echt heel vrouwelijk en echt all about like, je lichaam. Daarom, het is niet alleen maar handbewegingen. Ja. Het is echt gewoon alles, je hele lichaam gebruik, ja. En het gaat om meer dan dansen, hè? Dat legde Ellie net ook al uit. Want Ellie, jullie vormen ook verschillende huizen, hè? Ik noem dat ballroom house. Jullie zijn allebei lid van de House of Vineyard. Ja. Wat is dat eigenlijk, zo'n house? Nou, een house in de normale taal kan je het zo zien als een groep. Ja. En wij zijn dan een team die ook onderdeel is van de ballroom scene. Dus als wij naar een bal gaan, dat wordt georganiseerd door een house. Vaker gaan wij daar gewoon om te battelen als een team. Als je buiten de ballroom scene zou ook doen in een dance battle of wat dan ook. Je kan het ook zien gewoon als een groep. Alleen wat het verschil is met een house, onze basis is familie. Dus het gaat meer dan alleen maar battelen en leuk doen in de ballroom scene. Maar we hebben ook een sterke basis, dat is gewoon familie. Dus de hele familie. Maar dat betekent, kan ik daar zomaar lid van worden? Niet zomaar. Ja, ja. Vooral niet bij ons in de house. Ja, het komt echt met je ervaring en ook dat je dat wilt gewoon. En wij gaan iets meer met onze huis, wij gaan iets meer op gevoel. Dus wij willen ook iets bouwen. Ja. Wij zijn ook een huis die niet afkomstig is van Amerika. Ja. Dus wij hebben dan onze eigen legacy te bouwen. Dus wij houden daar heel veel rekening mee van wie, hoe en wat in ons huis en hoe we gaan bouwen. Okay. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Want wat is dan de identiteit van House of Vineyard? Identiteit? Ja, hoe herken ik dat dit de House of Vineyard is? Nou, wie herkent het niet? Hey, leg het mij uit. Maar hoe weet ik dat ik met de House of Vineyard te maken heb? Nou, het hangt vanaf in welke context dat is. Want kijk, buiten ballroom is ook heel anders. Dus bijvoorbeeld als we in de ballroom zien zijn, als de Vineyard, ja, wij zijn om een paar dingen bekend. Kijk, wij zijn heel bekend om onze looks. Dat wij altijd, maakt niet uit wat voor categorie wij lopen, wij komen altijd met een hele sterke look. Ja. Dus dat is een klein aspect dat wij daarvoor heel bekend zijn. Nou weet ik dat, Gabby, dat Ellie de vader is van House of Vineyard. Jij bent een van de kinderen dan, als ik het goed heb. Princess. Toch? De princess zelfs. Ben je zo verwend thuis? Ja. Lig je wel eens in de clinch met papa en mama? Ja, natuurlijk. Kijk, het is echt een familie. Dus ja, net als in je normale familie ook gewoon dingen hebt. En natuurlijk soms eventjes vervelende dingetjes voor kunnen komen. Maar dat betekent ook dat ze voor je klaarstaan. Op welk moment heb jij echt iets gehad aan de House of Vineyard waarvan je dacht van, hier ben ik thuis, hier voel ik me veilig? Zoveel momenten. Echt heel veel momenten. Ik kan bijna niet eigenlijk één moment beschrijven. Want ik bedoel, het is altijd wanneer er iets is. En ik weet van, oké, ik ben eventjes gewoon down. Ik weet gewoon dat ik Amber of Ellie kan bellen en they can always help me with everything. Het maakt niet uit waar ik mee zit. Ze gaan altijd wel proberen je op te liften en gewoon te denken van don't think like that, think positive. Snap je? Dus dat is, er zijn heel veel momenten geweest waar ik zeg maar het gevoel heb van oh my god, dit is echt mijn familie, zeg maar. Ja, want Ellie, dat is het wel, hè? Het is een safe haven uiteindelijk, hè? Want we praten er heel lollig over, maar zo'n house is uiteindelijk een veilige plek. Want hoe zit dat? Ja. Ja, zeker. En omdat onze basis gewoon familie is, wij zijn daar ook heel strikt mee. Mm. En het gaat niet om, nogmaals, niet alleen maar leuk doen in de ballroom scene, maar onze basis moet ook heel sterk zijn en onze band met elkaar moet heel sterk zijn. Dus ja, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. Ja. Dus hier mag iedereen zichzelf zijn, vrij zijn. Mm-hmm. Iedereen mag alles uitspreken wat ze voelen, met elkaar bespreken. Dus niet alleen met mij en Amber, omdat wij de ouders zijn, maar ook met elkaar. Ja, dus ja. Weet je, dus het is een hele plaatje. Ja. Wil ik toch nog wel heel even terug weer naar die ballroom zien, hè? Dus het dansen, Gabby. Want je zit in de jury van die competities ook. Gaat het er hard aan toe? Ja, zeker. Het is een hele heftige dag. Het is dan ook een hele lange dag meestal. Ja. Maar ook een hele leuke dag. Het is vol zenuwen, maar ook excitement. Zeg maar, als jury beleef je het heel anders dan als contestant. Want dus, hoe beleef je het? Als jury beleef ik het heel chill juist. Want je denkt, ik ben lekker gewoon, weet je. Je zit lekker gewoon op de panel, zeg maar, op de jurypanel. Dus je bent niet echt aan het stressen van, maar je gaat je wel druk maken van, oké, wat gaat er gebeuren vanavond? Maar je bent niet aan het stressen van hoe je, zeg maar, als je mee gaat doen, is het weer heel anders. Want dan moet je kunsten laten zien, je outfit moet on point zijn. Alles moet goed zijn. Je wilt een sessie aan. Je denkt misschien van, oké, ik moet me nog klaarmaken. En je wilt dat je make-up goed zit, je wilt dat je haar goed zit, je wilt dat je look er goed uitziet, want je wilt gejudged op dat allemaal. Ja. Plus, als je dan ook nog een danscategorie loopt, dat je ook nog eens gaat judged op je dans. Dus dan is het allemaal in één keer heel veel. Maar als je het eenmaal doet, dan is het wel een soort van, oké, I did it. En iets overwonnen, inderdaad. Ja, daar heb je echt iets overwonnen. Ellie, als we nu, ik probeer ook de Radio 1-luisteraars natuurlijk kennis te laten maken samen met jullie met deze scene. Wat hoop je dat ze uiteindelijk overhouden aan dit gesprek en straks misschien ook de tentoonstelling? Ja, ik hoop dat ze sowieso naar de tentoonstelling gaan. Het is super mooi. En het gaat om een beetje, niet een beetje, helemaal over de ballroom scene highlighted vanaf jaren 80 tot nu eigenlijk. Mm-hmm. En vooral met het begin van in New York. Dus het is echt super, super mooi te zien. Echt super mooie beelden. Ja. En ik hoop gewoon dat iedereen zich ook vrij voelt om van alles een beetje in te nemen. En niet meer denken in zo'n klein doosje. Geen hokjes, dus, geen hokjes. Gewoon... Geen hokjes. Dat is niet meer breder. Deze tijd. Heel goed. Dus, en Gabby, kun je, heb je membership for life? Is dit een familie voor het leven? Voor mij wel, ja. De banden die je creëert met mensen, dat gaat nooit weg kunnen gaan. Dus ook al zou er ooit iets voorkomen dat je bijvoorbeeld in een andere house gaat. Ik bedoel, van, ik heb ook meegemaakt met mijn... Ik heb ook kinderen, zeg maar. Children, noem je dat. Ja. En hun zijn ook in andere houses, maar dat maakt niet uit. Want de band, daar gaat het om, zeg maar. De band is zo sterk dat je, zeg maar, ook al zijn ze in een andere house, alsnog weet jij van, ze komen van mijn af. Blijven altijd dus je ze kinderen. Blijven altijd mijn, snap je? Mijn daughter is mijn sons. Dus dat ik hoor van Ellie, dat klopt. Je blijft altijd zijn dochter. Yes, ja. Mooi. Mooi om te horen. Ellie en Gabby Vinyard, dank jullie wel. De tentoonstelling Deep in Vogue Celebrating Ballroom Culture is dus nu te zien in de Kunsthal Rotterdam. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, je zal deze legendarische televisietune maar hebben gecomponeerd. Zeg eens ah, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Maar dat je dan ook deze hebt gemaakt. En ook nog deze. Waar zie je Adriaan? Waar zie je Adriaan? Dat zijn de beste vrienden. Ja, dan wordt het eigenlijk best wel eens tijd voor een dikke, vette oeuvreprijs. En die krijgt Ruud Bos vandaag, de Buma Oeuvre Award Multimedia. Ondanks het feit dat hij ook samen met Toon Hermans verantwoordelijk is voor deze oorworm. Ruud Bos heeft zoveel mooie muziek gemaakt dat we hem dit vergeven. Gefeliciteerd Ruud met de Oeuvre Award. En dan zeg ik ook tegen Van Dikhout hetzelfde. Zij krijgen dit jaar de Buma Gouden Harp voor hun bijdrage aan de Nederlandstalige rock. Daarom nu van hun dit schitterende duet met Herman Brood. Dit is Pijn. Nimmer sieht, was ich suche. Van Dikhout en Herman Brood met Pijn. De Nieuwsbv. Ja, bij schimmel denk je al gauw aan muffe lucht in de badkamer of iets dat niet aan je lijf hoort te zitten. Maar er zijn ook schimmels die voor ons van levensbelang zijn. De zogeheten Mycorrhiza-schimmels. Jacqueline Baar, die promoveerde op deze schimmels, is hier bij mij te gast om er meer over te vertellen. Met paddenstoel en al. Jacqueline, wat heb je meegenomen? Ik heb de Mycorrhiza-schimmels meegenomen. Heel goed. Laten we eerst bij die kernvraag beginnen. Wat zijn Mycorrhiza-schimmels eigenlijk? Mycorrhiza-schimmels zijn bodemschimmels die met de meeste planten en bomen samenleven. Ja. Het is eigenlijk een symbiose. En hoe het werkt is als volgt. De schimmeldraden van de Mycorrhiza-schimmels, ja, die groeien door de bodem. Aha. En daar nemen ze hun voeding op. Dus een soort wortels zijn dat? Ja, het zijn een soort draadjes, zeg maar, zoals de wortels hebben, maar dan nog een stukje dunner. Mm. En soms kun je wel eens van die witte laagjes schimmel ergens zien liggen. Of we kennen allemaal wel eens een beschimmelde sinaasappel. Oh ja, ja. Dat zijn ook schimmeldraden. Ja, ja. Alleen, dit is een veel groter netwerk en dat zit in de bodem. Ah, nou zei ik net, ze zijn van levensbelang. Ja. Maar waarom dan? Nou, als volgt. Want dan ze nemen dus voeding op uit de bodem en ze nemen water op. Ja. Maar ze kunnen eens component van de voeding niet opnemen, koolstof. Dus we doen die schimmeldraden, die groeien naar de wortels van de bomen en de planten. En dan scheiden ze stof af, dat er nog meer wortels worden gevormd. Dringen ze daar binnen. Ja. En dan nemen ze de koolstof die de planten opnemen uit de bladeren, de CO2. Mm-hmm. En die zitten dus in de planten, die zitten in de bomen. Die nemen ze uit de wortels op. En dan zegt die boom en die plant, die zegt, ja, maar nou stelen jullie al mijn koolstof. Dus in ruil daarvoor willen wij de nutriënten en het water wat jullie uit de bodem hebben opgenomen. En eigenlijk zijn het dus de natuurlijke bemesters. Want zij leveren de voedingsstoffen aan de planten en de bodem. Het is een soort van symbiose. Ze hebben elkaar dus nodig. Ja, want een plant kan eigenlijk in een boom, zo'n eikenboom, als je die gaat proberen op te kweken. En je zegt, ik zou helemaal steriele bodem pakken en er zit geen schimmel in. Dan heb je er helemaal niks aan. Dan heb je er helemaal niks aan. Dus eigenlijk zou het leven op aarde onmogelijk zijn zonder deze Mycorrhiza-schimmel. Absoluut. Sterker nog, we hebben een deel van ons klimaatprobleem is dat we de CO2 niet meer goed wordt opgenomen. We zeggen we maken te veel CO2, maar er moet ook CO2 worden opgenomen. Hmm. En in de oerwouden is dat vol met deze Mycorrhiza-schimmels. Ja. We kennen ze trouwens allemaal, hè? Die rode paddenstoel met die witte stippen. Ja. Dat is de vliegenzwam, dat is een Mycorrhiza-schimmel. Maar dan wordt er ook gezegd, hè, want we hebben bijvoorbeeld bijen die uitsterven, allerlei insecten die uitsterven. Dat is ook al een symptoom dat het niet echt goed gaat met onze aarde. Is hetzelfde gaande met Mycorrhiza-schimmels? Of valt het daarmee? Ja, dat is ook met Mycorrhiza-schimmels gaande. Want wat we hebben in Nederland, zien we dat we, waar ik hier werk, zie ik een achteruitgang van soorten over de jaren heen. En eigenlijk hoort zo'n boom 5 tot 10 soorten Mycorrhiza-schimmels in zijn wortelstelsel te hebben. Want de ene soort is goed in het opnemen van het ene voedingsstof, bijvoorbeeld stikstof, en de andere in kalium. Ze hebben allemaal verschillende functie. Dus dat is nodig. Dus als je maar één soort overhoudt, dan is die rol veel kleiner in die natuurlijke bemesting dan als je meerdere soorten hebt. Daar is één gelukje. Je kunt deze namelijk... Er is een gelukje, gelukkig. Je kan deze soorten namelijk in cultuur brengen. Ja, wat en dan, is dat? In cultuur, dat is eigenlijk dat je ze gaat opkweken zelf. En dan, niet wij zelf, maar dat doen laboratoria. Ja, sorry, ik zag het al voor me dat jij dat thuis allemaal hebt liggen in de badkamer of zo. Dat raad ik af. Nee, okay, zo werkt dat niet. Want je moet heel goed steriel werken en je moet precies weten wat je doet. Dus dat doen ze in laboratoria op universiteiten. In speciale laboratoria slaan ze op. En er zijn bedrijven die ze echt, zeg maar, vermeerderen. Ja. En dan kan je ze weer terugbrengen. Ja. Dus als je nou een boom aanplant, dan kan je ze er weer bij doen. Is dit ook wat jij doet met je eigen bedrijf, Soil Best? Ja. Ja? Dus ook dit weer helemaal kweken, deze schimmels? Nou, ik begin eigenlijk bij de bodem. Ik ga eerst kijken, hoe ziet die bodem eruit? Want als we de bodem kennen, dan weet je ook hoe je de bodem kan verbeteren. Zodanig dat er niet te veel kunstmest in zit, niet te veel verontreinigingen. En dan kun je die Mycorrhiza-schimmels inderdaad terugbrengen. Ja. En dan kunnen ze weer groeien. Wie zijn jullie klanten? De klanten zijn overheden, waterschappen, provincie, gemeenten. Ja, neem een lekker slokje water, dat is ook wel handig. Het moet wel allemaal blijven werken natuurlijk. Maar al deze klanten, hebben die daar maatschappelijk belang bij? Of voor zichzelf? Komt dit nou door die schimmels? Nee, toch? Nee, de lucht is een beetje droog. Droog. Ja. Nou, ik neem ook even een kopje thee. Want als ik dan kijk, dan denk ik, ik zou automatisch denken, oh, boeren hebben hier voornamelijk heel veel baat bij. En jouw stem begeeft het, hè? Of, kan iemand wat meer water brengen? Dan gaat Jacqueline in de tussen. Ik heb dat ook wel eens. Ben je er weer? Droge lucht. Ja, sorry. De lucht is hier heel erg droog. Misschien moeten wij hier ook wat meer echte planten hebben staan. Ja, dat is heel dat zou goed. Misschien maar het gaat weer. Rianne komt er al aan met een groot glas water voor je. Dus ja, dankjewel. Ontspan vooral. Dan ga ik eventjes duiken, want ik had nog een vraag staan voor. Want ik denk dan automatisch aan het beplanten, landbouw. Dan denk ik boeren, CO2. Ja. God, spelen die daar ook een rol in als het gaat om deze schimmel? Ja, eigenlijk wel. Kijk, eigenlijk zo. Hè, we zeggen nu, in Nederland wordt er gezegd, we moeten een miljoen bomen aan gaan planten. Nou, als we die miljoen bomen nou eens aan gaan planten met die schimmels. Want die schimmels die komen in ons systeem voor, dus die horen daar ook. Ja. Oké. Dus eigenlijk zorgt dat ervoor dat deze boeren in samenwerking met de technologie die jullie hebben en het kweken van deze schimmels dus beter hun werk zouden kunnen doen? Ja, het zijn niet alleen de boeren. Hè. Het zijn zeg maar de bomen worden aangeplant in de, door de groenvoorzieners. Ja. Dat is, je vroeg wie de klanten waren. Nou, dat zijn de overheden. Ja, dat zijn groenvoorzieners. Ja. maar er zijn ook inderdaad boeren. Zullen we hier gewoon eventjes wat rust? Zullen we een muziekje inzetten, jongens? Hebben we nog een lekker plaatje, zodat Jacqueline even kan bijkomen? Wat lekker, hè? Wat is dit nou alles? Wat horen we hier? Oh. The one monument is still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefield. They were sent over, keepers and bats. They thought it would win. It's a family tradition to play in a football team. I have nephews dumb but tall, still feet first, kick the ball. Thought it was time to start my jailless days. My jailless days. The last war in this country, fighting lasted 4 days. Between the name on this list, I see one name again. Yeah. Ja hoor, je hoort Henk Hofstede van Nits. En Jacqueline Baar, die is alweer aangeschoven, bijgekomen van de hoest, de droge lucht. Hier gaan we zeker wat aan doen, Jacqueline. Maar voor de mensen thuis, als ze één tip van jou kunnen krijgen als het gaat om schimmels, wat zouden ze kunnen doen? Om ervoor te zorgen dat dit toch nog blijft bestaan. Ja, want zeg maar als je gaat tuinieren. Ja, ja. Dus zeg maar even buiten je tuin. Ontegel hem. Dat is al op grote schaal bezig. Maak hem groen. Mm-hmm. En maak hem dan ook zodanig groen dat je eigenlijk zeg maar je kunt producten kopen als organische mest. En geen kunstmest. Dat helpt bijvoorbeeld. Heel goed. Nou, dankjewel, Jacqueline Baar. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, tot zover het eerste uur van de Nieuws BV hier op de televisie. We zijn nog lang niet klaar en je hoort ons op dit moment gewoon op Radio 1. Want wat gaan we doen? We gaan kijken naar een documentaire. We gaan er niet naar kijken, maar we gaan er vooral over praten. En deze documentaire heet Alleen tegen de Staat. Het is een documentaire waarin 5 vrouwen vertellen over de nasleep van de toeslagenaffaire. Hoe kunnen zij nog doorgaan met hun leven? Daar hoor je meer over. Maar nu eerst. Meer vaste baan en 100 euro extra eist de FNV. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Vakbond FNV komt dit jaar niet met een looneis in procenten, maar wil dat iedere werknemer er 100 euro bruto per maand bij krijgt. Dat bedrag moet bovenop de inflatiecorrectie komen. Op die manier wil de vakbond naar eigen zeggen de loonkloof verkleinen. Eisen werden vanochtend in Bunnik aangenomen door het ledenparlement van de FNV. Verslaggever Jeroen Schuurthijzer sprak na afloop met CAO-coördinator Zakaria Boufangancha. Meneer Bouvangatja, ja, wat is eruit gekomen? Nou, wij gaan komend seizoen aan de cao-tafel inzetten op nog meer vaste banen. Want we vinden dat dat de norm moet zijn. Dus meer contracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast zetten we in op een looneis waarin wij de prijsstijging gaan compenseren. Dus een inflatiecompensatie. En daarboven een inzet van 100 euro per maand voor iedereen. Die prijscompensatie, hè, wordt weer uit de la gehaald. Ja, dat kunt u wel zeggen. De aloude automatische prijscompensatie, die wil ik weer nieuw leven in gaan blazen. En waarom? Omdat wij zien dat aan heel veel cao-tafels werkgevers niet eens bereid zijn om de inflatie te compenseren. Laat staan een rechtvaardige loonsverhoging te geven. Dus wat wij vinden is dat iedereen gewoon recht heeft, en dat zou niet eens een onderhandeling moeten zijn, op de compensatie voor de stijging van de prijzen. Hoe hoog gaat die worden? Nou, als je nu kijkt naar de raming, zit die op ongeveer 2%. Dus dat betekent dat in onze inzet wij gaan voor die 2% als compensatie en daarboven die 100 euro. En voor iemand op het minimumloon betekent dat een looneis van tegen de 8%. Voor iemand met een modaal inkomen is dat gemiddeld 5,5%. Ja, en voor de wat grootverdieners, zij drie keer modaal, komt deze looneis neer op ongeveer 3%. Nou ja, ik hoor de werkgevers alweer mopperen, hè? 8% erbij, 5% erbij. Ja, de werkgevers willen het liefst voor een dupje op de eerste rij zitten en arbeid zo goedkoop mogelijk maken. En dat is ook wel gelukt de afgelopen decennia. En dat maakt ook dat er echt sprake is van scheefgroei. Dat ondanks de economische voorspoed heel veel werknemers daar weinig van merken. Dus wij vinden dan ook, en dat is ook de oproep aan de werkgevers, pak die handschoen samen met ons op. Zorg ervoor dat werken veel beter beloond wordt. Dat we de loonverschillen gaan dichten. En dat we zorgen dat iedereen gewoon een zekere baan heeft. En dat is voor mij een contract voor onbepaalde tijd. De afgelopen jaren was steeds het belangrijkste één looneis. Hè, zoals vorig jaar, 5% erbij voor iedereen. Waarom is het nu anders? Nou, wij willen de scheefgroei tegengaan. En dat doe je door de loonverschillen te verkleinen. En als iedereen hetzelfde bedrag krijgt, en in onze inzet is dat 100 euro per maand, dat vinden wij een gerechtvaardige en een reële looneis, dan zorgen we ook voor dat de loonverschillen niet verder vergroot wordt, maar juist eerder verkleind wordt. Ja, in die vaste baan, hè, daar maakt u ook een punt van. Jazeker, en we zien dat wij als FNV daar veel meer steun voor krijgen. Dat iedereen vindt dat daar waar het werk voor een langere duur plaatsvindt, structureel is, dat het eigenlijk alleen maar plaats moet vinden met een contract voor onbepaalde tijd. Zelfs de werkgevers die vinden dat het klaar moet zijn met die kleine onzekere contracten. En je ziet een gigantische toename in de supermarktmagazijnen, in de horeca, zelfs in de zorg waar heel veel mensen nodig zijn, zie je toch dat er op structureel werk wordt ingezet op kleine onzekere contracten. Het inzetten van uitzendkrachten terwijl het werk gewoon vast is. En wij vinden dan ook dat het hartstikke redelijk en sociaal is om ervoor te zorgen dat iedereen recht heeft op een vast contract. Zakaria Bouvangatja, de cao-coördinator van vakbond FNV was dat, in gesprek met Jeroen Schutijzer. Op het Griekse eiland Samos is een migrantenkamp ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Hoewel het kamp binnenkort zou worden gesloten, waren er nog zo'n 550 mensen aanwezig. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat vooral tenten verloren zijn gegaan. Het kamp was ooit de opvangplek voor 7500 migranten die er vaak onder erbarmelijke omstandigheden verbleven. De meeste zijn overgebracht naar andere Griekse kampen of naar andere EU-landen. Bij een schietincident op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker 8 mensen omgekomen. Correspondent Iris de Graaf over wat daar is gebeurd. Vanochtend rond 10:55 lokale tijd werd er geschoten op de campus van een universiteit in Perm. Dat is zo'n 1300 kilometer ten oosten van Moskou. En op video's die gedeeld worden op Telegram is te zien hoe sommige studenten en docenten zichzelf opsloten in de klaslokalen en een aantal studenten die uit het raam sprongen. Nou, volgens de laatste cijfers zijn er nu zeker 8 mensen omgekomen en 24 mensen gewond geraakt. En de schutter zou tijdens de schietpartij zijn gedood. Althans, dat zegt de universiteit en sommige media. Andere media melden nog dat hij alleen gewond is geraakt. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. De schutter is een student van 18 en hij is aangehouden. Hij heet Timur en hij had voorafgaand aan die schietpartij op social media een bericht gedeeld waarin hij deze schietpartij al aankondigde. En hij schrijft erin onder andere dat hij niet gelinkt is aan een religieuze organisatie, dat dit dus geen terroristische aanslag is. En dat hij al heel lang had gespaard om een wapen te kunnen kopen en deze schietpartij in te plannen. En hij schreef verder nog in dat bericht dat hij door woede overweldigd werd en dat hij, en ik quote, alles op mijn pad wil vernietigen en zoveel mogelijk pijn wil achterlaten in deze wereld. Sociale media gaan beelden rond van de schutter. Te zien is dat hij met een wapen het universiteitsterrein in Perm oploopt. Op station Tilburg is een jongen van 13 uit Syrië opgevangen die alleen rondliep en beveiligers aansprak. De jongen spreekt geen Nederlands, maar dankzij een voorbijganger werd duidelijk dat hij alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen. Hij is naar een AZC gebracht. Rijke landen komen hun belofte niet na om jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen aan klimaatfinanciering voor armere landen. Dat stelt Oxfam Novib. Er is afgesproken dat tussen 2020 en 2025 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar komt. Nederland doet samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje een voorstel om het biljet van 500 euro te verbieden. Zo moet het moeilijker worden om geld wit te wassen. De briefjes zouden bijna alleen door criminelen worden gebruikt. Er worden al 2 jaar geen nieuwe biljetten van 500 gedrukt. Het NOS-journaal. De politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg ervan zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. Kinderen zijn tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw zou ze hebben misbruikt tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. Een bevriende man van 58 is ook opgepakt. Deze zaak kwam in juni aan het rollen toen de vrouw was vertrokken na het oppassen. De ouders zagen op beelden uit de kinderkamer dat de vrouw hun kind had misbruikt. Ook had ze tijdens het misbruik gevideobeld met een man van 58. De beelden zijn volgens het Openbaar Ministerie waarschijnlijk niet naar anderen doorgestuurd of online gezet. De schijf van 5 van het voedingscentrum is ouderwets en schadelijk voor het milieu. Dat stelt een groep Nederlandse diëtisten. Ze hebben een alternatief bedacht, de schijf 4Life. Een volledig plantaardig voedingsadvies dat ook goed is voor het klimaat. Met minder dierlijke producten dan de schijf van 5 adviseert. Het is 5 over 12 als het gaat om het klimaatprobleem. Volgens mij moeten we alle zeilen bijzetten dat mensen zo plantaardig mogelijk gaan eten. En wat haalbaar is, mag de burger zelf bepalen. Wij willen gewoon adviseren hoe je volwaardig plantaardig kan eten. We hebben niet de illusie dat mensen dat morgen allemaal gaan doen. Maar we gaan niet invullen voor de burger wat haalbaar is. Dat mag hij zelf doen. Een voedingspatroon van groente en fruit, noten, zaden, peulvruchten, granen en aardappels is volgens de diëtisten het meest duurzaam. Het voedingscentrum laat weten plantaardig eten belangrijk te vinden en daar meer op te gaan letten. In het wielergekke België is het WK aan de gang. Vandaag is het de beurt aan de vrouwen. Zij rijden de individuele tijdrit van kustplaats Knokke naar Brugge. Wielercommentator Gio Lippens is in Belz en zit er helemaal klaar voor, Gio. Wat voor parcours is het? Het is een vlak parcours, net als gisteren bij de mannen waar Filippo Ganna de wereldtitel pakte. Hè, voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Het is wel 13 kilometer korter dan bij de mannen het parcours. En het weer is een beetje anders. Gisteren was het echt stralend weer, 21 graden. Weinig wind. Vandaag is de wind iets opgestoken en is het bewolkt. Dus de vrouwen krijgen wat andere omstandigheden. Maar het is een volledig vlak parcours. En dat is dus echt wel een beetje in het voordeel van de powerhouses. De vrouwen die echt enorm veel macht hebben. En noem eens wat namen. Ja, we kijken dan met name naar de Nederlandse vrouwen. Annemiek van Vleuten is natuurlijk de Olympisch kampioene. Die had misschien liever een wat selectiever parcours gehad met een paar klimmetjes erin. Maar toch, ook op zo'n parcours kan ze heel goed uit de voeten. Ellen van Dijk vind ik zelf, voormalig wereldkampioene ook. Dat is wel echt een krachtpatser op de fiets. En die houdt wel van dit soort vlakke parcoursen. Dus die schat ik ook wel degelijk in als een van de grote kanshebbers. Ja, en verder moeten we natuurlijk kijken naar de kersverse Europees kampioene Marlen Reusser. Zij werd ook al tweede op de Olympische Spelen achter Annemiek van Vleuten. Ja, en dat is dus Europees kampioene. Die werd Europees kampioene voor Ellen van Dijk. Dus dat is ook wel een hele serieuze kandidaat voor die wereldtitel hier. Er is weer publiek. Welkom, Gio. Is het er ook druk? Het is behoorlijk druk. We hebben net de wedstrijd gehad bij de belofte. Bij de mannen dus, onder 23 jaar. Er stond veel publiek langs het parcours, maar toch minder dan gisteren. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een beetje logisch. Want als je gisteren bedenkt dat Remco Evenepoel en Wout van Aert de grote favorieten uit Vlaanderen waren. Ja, dan, en het was zondag natuurlijk. Ja, dan weet je gewoon dat het daar echt ontzettend druk was. Het was echt een gekkenhuis. Dat zal vandaag iets minder zijn. Maar Vlaanderen, je zei het net zelf al, is wielergek. Dus ze komen echt wel naar buiten zometeen. Gio, dankjewel. Eerste renster die start 3:10. En jij houdt ons vanmiddag via Radio 1 op de hoogte. Heb ik het weer nog om 10:10. Flinke periode met zon, maar geleidelijk ook wel stapelwolken. Een graad of 20 vandaag. Vanavond en vannacht dan koelt het snel af. In het noorden en oosten is zelfs een hele kleine kans op vorst aan de grond. Morgen op Prinsjesdag is het opnieuw droog en zonnig. Temperatuur ligt dan opnieuw rond de 20 graden. De verkeersinformatie komt van Erwin de Hart bij de ANWB. Er staan een paar files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Staat tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 3 kilometer file door een kapotte auto. Er is 1 rijstrook dicht. Wegwerkzaamheden zijn de oorzaak van de file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 3 kwartier vertraging over 5 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Vaassen en Epe 4 kilometer file. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde Zuid en Vaassen 20 minuten vertraging over 4 kilometer. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. En na 1:30 is het natuurlijk tijd voor BVSC met Erwin Wennemars en Wouter Bouwman, die hier al achter het barretje staat. Goedemiddag. Wat gaan jullie allemaal doen? Ja, we hebben een bomvolle uitzending. Ik ga je ook alles vertellen wat we gaan doen. We hebben namelijk paarden met mentale problemen. We hebben een cricketer die vorig jaar nog maaltijdbezorger was en nu de Champions League van het cricket won. Wow. En je hebt uiteraard atletiek, de moeder aller sporten. En wij hebben Erwin Wennemars, de vader aller sporten. God, nou, heel veel te doen in ieder geval. Dat allemaal in BVSC vanaf 1:30, maar nu eerst. De Nieuwsbv. We waren gewoon normale burgers. We genoten van het leven, we konden wat doen. Totdat de belasting met de brieven kwam. En uiteindelijk kreeg ik weer een brief en daar stond de definitieve beschikking in. En dat was een bedrag van 28.000 euro. Ja, en dan zak je wel even op dat moment door de grond. Ik ging zelf niet eten, zodat ik de tram kon betalen. Zodat ik voor overblijf kon betalen, zodat ik brood kon betalen. Het wakkert allemaal haat aan in me. Weet je, ik haat ze gewoon. Haat jullie ze niet dan? God, voor wat een teringleiers, zeg. Ja, van teringleiers. In de documentaire Alleen tegen de Staat vertellen vijf vrouwen van begin tot eind wat hen is aangedaan met de toeslagenaffaire en wat voor gevolgen alles heeft gehad. En zoals je hoorde, is dat werkelijk onthutsend. Nou, bij mij aan tafel zitten Derya Zelfi en Jeannette Ramessar. Zij deelden hun verhaal met filmmaker Stijn Bouma, die hier ook zit bij mij in de studio. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Dank jullie wel trouwens dat jullie hier zitten. Want dit is echt niet een makkelijk verhaal om te vertellen. Derya, er is al heel veel geschreven. Er is heel veel verteld hierover. De politiek is er helemaal los over gegaan. De toeslagenaffaire. Waarom dacht jij, ik wil toch meedoen met deze documentaire? Ik wil mijn verhaal vertellen. Ten eerste wilde ik hieraan meedoen. Omdat heel veel mensen denken dat het al opgelost is. Mm-hmm. Of dat er in ieder geval een oplossing gaande is. Ja. Dat is absoluut niet waar. Er is nog helemaal niets opgelost en er wordt nog helemaal niets gedaan aan onze restschulden, aan onze problemen. Dat was eigenlijk de reden dat ik hier wel echt nog een keer mijn verhaal wilde vertellen. Ja, echt nog even een keer onder de aandacht brengen. Absoluut. En Jeannette, voor jou? Nou, eigenlijk hetzelfde. Derya die heeft mij gevraagd om mee te doen. En ik sta er eigenlijk gewoon hetzelfde in. We zijn ondertussen vriendinnen geworden, dus we spreken elkaar dagelijks over deze problemen. Mm-hmm. En dit verhaal moet gewoon verteld worden. Men moet echt zien dat het nog steeds niet opgelost is voor niemand. Nou Stijn, je hebt deze documentaire gemaakt. Is dit ook de reden waarom je de documentaire wilde maken of wilde je meer? Nee, dat was absoluut de reden. Ik had in alle, zeg maar, wel ophef en politieke discussies en zo, miste ik eigenlijk ook een beetje gewoon het leed. Het leed van deze mensen. En ik had het idee dat dat nog niet echt was doorgedrongen, zeg maar. Mm-hmm. Je hebt wel bij de documentaire, heb ik echt, ik word er gewoon woedend van. Ik denk echt, ik heb echt tegen het scherm staan schreeuwen bijna. Zijn dat ook de reacties die jij hebt gekregen, Stijn? Ja, absoluut. We hebben nu een aantal voorvertoningen gehad. Ja. En iedereen was eigenlijk ontroerd en boos achteraf, ja. Laten we even de materie induiken, gewoon de levens. Hè? De levens die zijn verwoest door deze toeslagenaffaire. Want Jeannette, op een gegeven moment vertel jij ook hoe jij je werk verliest. Je zoon leidt eronder, je gezondheid leidt eronder door die toeslagenaffaire. Hoe is het eigenlijk om daar dan te zitten en daar uitgebreid over te vertellen? Nou, het is moeilijk, want je leert eigenlijk, tenminste, ik leerde van huis uit, je houdt je problemen gewoon thuis. Mm-hmm. Dat hoeft niemand te weten. Dus jarenlang loop je ook gewoon met een masker rond. En om dat dan zo open en bloot te vertellen, is moeilijk. En dat het dan ook zo vanavond zo groot op tv komt, ja, ik vind het wel heel spannend. Ja. Want het is toch een beetje, ja, wat gaan mensen nu wel niet over mij denken? Mm. Het blijft erin zitten. Ja, ik heb ook de indruk, dit valt niet meer te herstellen. En mijn vriend zei het ook toen we het aan het kijken waren. Zei die, er is geen prijs die dit kan herstellen. Kijk jij daar ook zo tegenaan? Ja, daar kijk ik zeker zo tegenaan. Dat neemt niet weg dat ik een schadevergoeding eis van de Belastingdienst. Mm-hmm. Dat blijf ik ook doen tot het einde. Omdat ik ontzettend veel ben kwijtgeraakt, materieel. Maar ja, absoluut ook mentaal. En die dingen zijn niet goed te maken, nee, eigenlijk met geen miljoen. Want jij bent een slachtoffer geworden toen je kinderen nog jong waren. Klopt. Inmiddels zijn het 20 en bijna 18. Ja, wat voor impact heeft dit op hen gehad? Dat vind ik echt verschrikkelijk. Als ik nu terugkijk, denk ik, jeetje, mijn kinderen zijn gewoon jong volwassenen geworden. En in de tussentijd, de afgelopen 10 jaar, lijkt het wel alsof ik een schim van mij erbij heeft gestaan. Bij het grootbrengen van mijn kinderen. Want ik was er gewoon wel, maar ook niet. Ik was altijd aan het werk. Zwaar emotioneel in de war, overbelast, overprikkeld. Ja, alles wat je kunt bedenken had ik. En mijn kinderen zijn dus inmiddels gewoon 20 en bijna 18. Dat geeft bij mij een hele nare emotie. Ik ben blij dat mijn kinderen groot zijn geworden, natuurlijk. Heel veel dingen zijn makkelijker geworden. Maar het is gewoon dat tijdverlies wat me zo'n pijn doet. Is dat bij jou ook, Jeannette, dat je het gevoel hebt van, ik heb gewoon de opvoeding van mijn kinderen, van mijn kind eigenlijk voor een groot deel gemist? Ja, eigenlijk alles. Je bent constant aan het werk. Ik werkte soms wel 12 uur op een dag om je schulden te betalen. En ik weet nog, na mijn ontslag, het eerste wat mijn zoon deed was mij opgeven als sportdagmoeder. Want hey, dan kon ik er eindelijk eens een keer bij zijn. Dus ja, de eerste paar keren was het leuk, totdat ik daarna besefte wat er was gebeurd. En ik eigenlijk de hele dag bezig was met de Belastingdienst en ik gewoon niks meer kon. Nee. En je continu bezig bent met overleven eigenlijk, als ik het zo hoor. En tijdens dat overleven zit ook heel veel vernedering. En dat is een woord wat we heel veel voorbij horen komen in deze documentaire. Laten we wel even daar naartoe gaan. Vernederingen op de snelweg als politie je aan de kant haalt omdat je je verzekering niet hebt kunnen betalen. De vernedering dat gas en water eigenlijk afgesloten moet worden. De vernedering dat ze je op zwarte lijsten willen zetten voor een normale verzekering. De vernedering bij de psycholoog dat je je verhaal weer moet doen. Het is eigenlijk continu een vernedering. Want het moment dat jij geld bij weg mensen haalt of hun inkomsten weghaalt, alles is een vernedering. Alles is een vernedering. Het hele proces, alles wat er mee te maken heeft, vertelt hier een van de moeders. Jeannette, op welke manier herken jij dit? Ja, ik bij de supermarkt soms. Dan, je doet altijd al boodschappen. Je koopt alleen maar boodschappen waar een sticker op zit. Maar soms had je daar niet eens genoeg voor. Dan legde de Belastingdienst weer loonbeslag. Maar dan, zoals altijd, met de verkeerde beslagvrije voet. Dus dat duurde maanden voordat dat opgelost werd. Maar in de tussentijd liep je dan dus achter met je vaste lasten. En dan belde je bijvoorbeeld naar de energieleverancier van, hey, ik kan nu niet betalen. Nou, hoppa, kreeg je een boete van €40 erbij. Want je wordt gestraft omdat je niet kan betalen. Ja, bij mij, ik kwam heel veel aan. Nou, dan word je uitgelachen door mensen van, hey, maar je was vroeger zo leuk, je bent zo dik geworden. Daarna werd ik ziek, viel ik heel veel af. Het was voor mij, je ziet er toch weer goed uit. Maar ik voel me niet goed. Niemand luisterde naar dat ik me niet goed voelde. Dus de omgeving speelt daar ook een enorme rol in, hè, Dirja? Want is het dan zo, als jij, kun je dan ergens terecht? Kun je bijvoorbeeld tegen familieleden zeggen van, dit is er aan de hand en help me? Of, nee, eigenlijk niet. En nou ben ik misschien een extreem geval. Ik heb het tegen niemand verteld. Waarom ik ben niet? Er echt alleen doorheen gegaan. Omdat ik werkelijk dacht dat ik iets verkeerd had gedaan. Aha. Dus ik schaam me daar heel erg voor. En mijn fout veroorzaakte een scheiding. Een gedwongen verkoop van mijn woning. Ik werd dakloos met 2 kinderen. Ik heb continu loonbeslag gehad en altijd gewerkt. Ik werkte fulltime voor €850. Ik ging naar de voedselbank. En ik dacht dat het allemaal mijn eigen schuld was. Want zoals ook in de film te zien is, ik vertel ook ergens, ik voelde me ontzettend dom. Want ik belde en ik kreeg nergens antwoord op. En het lag allemaal maar aan mij. Dus ik schaamde me heel erg. Want hoe gaat dat dan met die Belastingdienst? Want dat hoor ik bij veel meer verhalen inderdaad. Je wordt dom gehouden of word je behandeld alsof je dom bent? Hoe werkt allebei dat? Allebei. Want jullie zijn verstandige mensen. Je hoort ook mensen hun verhaal vertellen die gewoon een hele verantwoordelijke baan hebben. Nou, jullie allebei ook. Goede banen. Ja. En deze documenten, je krijgt toch het gevoel van, er is iets mis met jou. Hoe werkt dat aan die telefoon dan? Nou ja, misschien dat ze in hun scherm zagen van, je mag geen informatie doorgeven. Ik heb een pandverbod gehad. Wat is dat? Je mocht niet meer de Belastingdienst bezoeken? Nee, klopt. Op een gegeven moment ben ik daar naartoe gegaan. En ik zei tegen, volgens mij betaal ik veel te veel. Ik wil een overzicht hebben van de rente en kosten die jullie bij de hoofdsommen erbij hebben gerekend. Kreeg ik een of ander raar MS-DOS-printje. Ik zeg, nee, ik wil een duidelijk overzicht hebben. En nou, die man die pakte gewoon rustig een appel uit zijn tas en een mes. En die ging die appel schillen. En toen heb ik dus gezegd, jij moet mij eerst helpen, dan eten. Zal ik die appel door je strot heen douwen? Want ja, ik was het zat. En toen mocht ik dus het kantoor niet meer in. Terwijl ik werkte gewoon daarnaast. Bij economische zaken werkte ik. Ik leverde gewoon netjes mijn stukken in. Ik wilde gewoon iets hebben. En het is toch heel normaal dat je ergens vraagt van, hey, mag ik een overzicht? Nou, ja. Als je het nu ziet, niemand die krijgt dat. Ja, er wordt ook in door andere vrouwen wordt er op een gegeven moment ook gezegd, een van de vrouwen die zegt, ik word emotioneel. Ja, en die probeert zich te uiten. En er wordt gezegd, doe eens even normaal. Dat klopt. Jij moet rustig aandoen. Ja. Denk je dan niet, ik word helemaal gek op een gegeven moment? Ja, ja, dat word je ook. En dat is het ook precies. Hè? Kijk, de bedoeling is natuurlijk om jou, tenminste, dat denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, om jou knettergek te maken. En dat is ook gebeurd. Dat is gelukt. Want die dame die dat vertelt, Badria, die zegt ook in dat fragment, ja, ik kan soms een beetje hard praten. Dus ze probeert nog steeds zichzelf eigenlijk te verontschuldigen voor haar manier van praten. Ja. Maar daarna zegt ze ook, hoe durf jij eigenlijk tegen mij te zeggen dat ik normaal moet doen? Jij maakt mijn hele leven kapot. Ja. Jij, deze hele situatie is niet normaal. Ik kom niet eens uit mijn woorden, jongen. Nee. Het is, de hele situatie is zeker niet normaal. Nee. Maar omdat jij denkt dat je de enige bent, en dat moet ik echt even zeggen en benadrukken, daar hebben zich op dit moment 45.000 mensen gemeld. Mm-hmm. Maar iedereen moet wel goed beseffen dat ieder van ons dacht alleen te zijn in de strijd. Dus je wordt daarin ook geïsoleerd. En ik zie Stijn, ik zie jou knikken. Viel jou dat ook op tijdens al deze gesprekken? Ja, dat was een van de dingen eigenlijk die ik ontdekte tijdens toen we gedraaid hadden. Ja, hoe alleen iedereen eigenlijk stond. Ja. En vandaar ook eigenlijk de titel uiteindelijk. Ja, alleen tegen de staat. Ja. Maar had jij vooraf verwacht dat dit zo heftig zou zijn? Nou, ik had wel een soort vermoeden, ja. En ik had Derja had ik opgezocht, begin januari. Ja. En toen heb ik eigenlijk gewoon, ja, ben ik bij haar thuis ontvangen. Heb ik gewoon gezeten en geluisterd naar haar verhalen. Mm-hmm. Toen heeft zij in 5 uur heeft ze me echt ongelofelijke verhalen verteld, waar ik gewoon gechoqueerd thuis van kwam, zeg maar. Ja, wat heeft jou het meest gechoqueerd dan? Nou, ja, heel veel dingen. Maar ja, zoveel. Maar bijvoorbeeld een van de dingen. Bij Derja was het zo, inderdaad, gedwongen huisverkoop. Ja. En dan hielden ze een schuld over aan het huis. Maar wat was, dus die schuld die werd verdeeld over Derja en haar ex-partner. Mm-hmm. Maar wat was nou allebei een ton schuld, die kwam er bovenop. Maar die man, die kwam dus in aanmerking voor een schuldtraject. Dus hij had een soort perspectief. Hij had een soort van 3 jaar. Maar dan, dan was het 3 jaar even doorbijten. En dan wist hij, na die 3 jaar, daar ben ik er vanaf. Derja heeft ontelbaar keren geprobeerd om ook in zo'n schuldtraject te komen. En dat kwam ze nooit. Wow. Terwijl zij voor de 2 kinderen zorgde. Omdat zij die stempel had. Zo, ja. Ongelooflijk. Jeanette, heb jij überhaupt de indruk dat er meer begrip is gekomen in onze samenleving voor jullie situatie? Nou, half. Er zijn nog steeds mensen die denken, oh, ze hebben wat geld gekregen, dus het gaat gewoon goed. Het is klaar. Dat zag je ook natuurlijk met de uitslag van de verkiezingen. Ja. Alles gaat gewoon door zoals het is. Tuurlijk zijn mensen die het heel erg vinden. En je ziet dat er een klein beetje misschien wel wat verandert in overheidsland. Maar ik denk, of ik hoop dat deze film juist echt wel nog meer begrip gaat brengen. Dat mensen echt gaan zien dat het echt nog niet klaar is. Nog lang niet. Nee. En ook niet te herstellen is in zekere zin. Hè? Want Derja, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Wat zou je willen dat er uiteindelijk gebeurt? Wat zou ik willen? Nou, ik zou ten eerste willen dat onze overheid mensen gaat zien als mensen. Mm-hmm. En niet als een BSN-nummer. Dat is echt het allerbelangrijkste, denk ik, in deze hele affaire. En daarnaast het stukje etnisch profileren. Dat blijft voor mij een pijnlijk punt. Ik weet dat er ook ontzettend veel gewoon echt helemaal Nederlandse mensen zijn gedupeerd. Mm-hmm. Maar de fraudejacht is wel ooit begonnen met het etnisch profileren. En ik vind het jammer dat dat een beetje naar de achtergrond geduwd wordt. Ja. Lijkt wel. Mm-hmm. En natuurlijk is elke getroffene er één te veel. Ja. En iedereen moet de juiste hulp en recht krijgen.